Osteo. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, więc o tej porze, jak zwykle w Trójce, serwis i Artur Ewertowski. Projekty liberalizujące prawo aborcyjne prezentowane są w Sejmie. Na Wiejskiej jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Wydaje mi się, że wniosek będzie w ciągu kilku tygodni. Tak o wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT mówi szef Sejmowej Komisji Kultury. Gang, który oszukiwał seniorów w całej Polsce, stanie przed sądem w Częstochowie. Prokuratura przesłała już listę zarzutów. W Sejmie kończy się prezentacja projektów ustaw, które liberalizują prawo aborcyjne. Swoje propozycje przedstawiły Lewica, Trzecia Droga, a teraz prezentację kończy Koalicja Obywatelska. Później przewidziana jest debata. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, co powiedziano do tej pory? Przedstawianiu projektów towarzyszyło wiele emocji, zarówno na sali plenarnej, jak i przed Sejmem, gdzie protestują organizacje pro-life. Najdalej idące w liberalizacji prawa aborcyjnego projekty prezentowały posłanki Lewicy. Tak argumentowała ich złożenie Anna Maria Żukowska. Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym w ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do zaostrzenia i tak już bardzo surowych, najsurowszych obok Malty, przepisów dotyczących prawa do przerywania ciąży. Jeden z projektów Lewicy częściowo zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia aborcję do 12 tygodnia. Trzecia Droga proponuje referendum, jednak również zmienia obecne prawo. Projekt prezentowała Agnieszka Buczyńska. Bezapelacyjnie należy przywrócić możliwość przerywania ciąży ze względu na wady płodu. Koniec ze zmuszaniem kobiet do heroizmu. Koniec z lękiem przed zajściem w ciążę. Jak mówiła Anna Maria Żukowska, w ostatnim miesiącu w Polsce wykonano 9 tysięcy aborcji, które zgodnie z polskim prawem są karane i podlegają sankcji do 3 lat więzienia. To właśnie chcą zmienić wnioskodawcy. Przy mównicy stoi baner, który symbolizuje rachunek zatytułowany Aborcyjny dług Polski. Debata nad wnioskami potrwa do wieczora. A to był z Sejmu Tomasz Zielenkiewicz. Szef Sejmowej Komisji Kultury Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że są przesłanki do postawienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Wniosek wobec Macieja Świrskiego rozważa minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Powodem jest nieprzekazanie przez niego środków dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej należnych im z abonamentu. Przewodniczący Komisji Kultury powiedział, że prace nad wnioskiem są zaawansowane. Wydaje mi się, że ten wniosek będzie lada moment, że nie ma tutaj zbędnej zwłoki. Natomiast przygotowanie i uzasadnienie zabiera taki czas, no niezbędny na to, aby on był prawidłowo sformułowany. Czyli co, jeszcze kwiecień? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie Komisja Kultury przygotowuje ten wniosek, tylko ministerstwo w tym wypadku. Trafi on oczywiście na forum Sejmu. Wydaje mi się, że będzie to w ciągu kilku tygodni. Sąd wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego decyzję o postawieniu w stan likwidacji Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Przewodniczący KRRiT w odpowiedzi wskazywał, że wpis jest nieprawomocny i nie daje podstaw do wypłaty pieniędzy. Decyzją większości Rady środki mają wkrótce trafić do depozytu sądowego. Akt oskarżenia w sprawie gangu, który oszukiwał seniorów metodą na wnuczka bądź na lekarza, trafił do sądu w Częstochowie. Śledczy oskarżyli łącznie 4 osoby, a zarzucają im oszustwa oraz kradzieże. Gangiem kierowała 61-letnia kobieta. Grupa ta wyłudziła od seniorów około 300 tysięcy złotych. Ofiarom oszustów padły osoby w wieku od 72 do 98 lat. Schemat działania za każdym razem był podobny. Oszuści najpierw typowali seniorów na podstawie niegdyś funkcjonującej książki telefonicznej, a następnie jeden z członków grupy nawiązywał z seniorem kontakt telefoniczny i podając się za policjanta lub lekarza, prosił o przekazanie pieniędzy i kosztowności. Mówiła Sabina Chyra-Gieresz ze śląskiej policji. Gang działał w miastach na terenie całego kraju, a nie tylko w województwie śląskim. Oskarżonym grozi do 12 lat więzienia. Rosjanie zniszczyli w ostrzale rakietowym elektrownię Trypilską, jedną z największych na Ukrainie i najważniejszą dla Kijowa. Zlokalizowana jest 45 kilometrów od ukraińskiej stolicy. Paweł Buszko zebrał informacje na ten temat.

Program środka. Grupa The Shins, również gość kolejny dziś, Jaco Brango. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem ci, że bardzo się ucieszyłem, że przyszedłeś ze swoją nową piosenką, a właściwie ucieszyłem się z niej nawet chwilę wcześniej, bo przed tygodniem zupełnie nielegalnie zagrałem ją i wprowadziliśmy do propozycji najistę przebojów trójki. Dotarły do mnie takie informacje. Bardzo się zdziwiłem, jak ktoś napisał do mnie, wiesz, fajna piosenka, zagłosowałem na ciebie. A ja mówię, ale przecież jeszcze jej nie było, a ona jest od dzisiaj. A ja dostałem list, którego dokładnie nie przeczytałem. Zacząłem, że jest, o, nowy numer Jaco Brango, gramy. To fajnie, to znaczy, że stempel Jaco Brango już coś znaczy w trójce, fajnie. Dla mnie zawsze. Bardzo miło, cieszę się. Posłuchajmy najpierw czegoś starszego do utworu Endorfiny, wrócimy za chwilę. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie. Słowo jutro. tempem szafszym niż my. Szybko i na temat Jacko Brango w Trójce. W pogoni za szczęściem, szybko, bardzo. No i to szczęście właściwie nastąpiło, czyli Jacko Brango i Jamal. Ja tego się nie spodziewałem, że nagracie coś razem. W ogóle gracie razem, ale... Znaczy graliśmy. Była taka przygoda dokładnie przy płycie 9.4. Dołączyłem do zespołu Jamal. Graliśmy razem koncerty. Tak, no i tę piosenkę napisaliśmy razem, w sensie Endorfiny. Napisaliśmy tę piosenkę razem i no nie wyobrażałem sobie, żeby nie zaprosić Mioda do tej piosenki i nie wydać jej wspólnie. I bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że to się udało. A napisaliście ją razem wtedy, kiedy byliście w jednym zespole? Tak, znaczy to była to już... prehistoria? To już prehistoria, tak. Znaczy muzyka powstała wtedy. Aha. Tak, no i kiedyś właśnie wyciągnąłem tą piosenkę z szuflady, mówię, to jest strasznie fajna piosenka, zróbmy z niej coś. No i zrobiliśmy. Swoją drogą lubisz podróżować po różnych gatunkach, bo przypomnijmy, że wygrałeś konkurs imienia Grzegorza Ciechowskiego. Tak, tak było. Tej republiki tu nie słychać i tych wpływów kompletnie w tym, co robisz na co dzień. Subiektywna bardzo myślę, że ocena, bo też dostawałem takie właśnie opinie czasami, chyba a propos numeru Ugryzę, że właśnie, że tak, że słychać, że no, tam są jakieś wpływy republiki. Kurczę, ciężko mi się do tego odnieść, bo wiesz, bardzo dużo muzyki słucham, bardzo dużo tych wpływów jest, to oczywiście gitary na pierwszym miejscu. Prawda jest taka, że te Endorfiny to jest taki troszkę inny rozdział w twojej działalności, bo ten utwór troszkę odbiega od tego, co robiłeś wcześniej. Myślę, że on jest trochę chyba bardziej retro, tak w sensie w taki troszeczkę tak bym go określił, ale to chyba jakby... Ale to jest ten kierunek, którym teraz będziesz szedł? Nie. To powiedz, w jakim kierunku będziesz? Zawsze gitarki na pierwszym miejscu. Kierunek... Jejku, wiesz co, ja się tak na tym nie zastanawiam, to wiesz, to jakoś się ze mnie wylewają te piosenki w taki sposób, że staram się jak najmniej analizować. Nie wiem. Nie umiem ci określić takiego kierunku. Wydaje mi się, że to jest nie moja działka. Wiesz, ja jakby po prostu robię coś w zgodzie ze sobą, a potem wysyłam tobie i ty wtedy mi mówisz, czy to jest dobry kierunek, czy nie. Ale jaki to jest kierunek? Ale jak słuchamy tekstu właściwie, to ten tekst do Endorfin, tekst do utworu poprzedniego, no gdzieś tam coś mają ze sobą wspólnego. Ciągle jest to poszukiwanie szczęścia i pójścia dalej i sukcesu. Czyli widzisz. I szczęścia, szczęścia osobistego przede wszystkim, bo to myślę, że to jest najważniejsze dla ciebie, nawet nie sukces. Wydaje mi się, że wiesz, że tam jest też taka... jakby to powiedzieć, no w utworze Rozumy ja tam czuję taką walkę samego ze sobą. Z kolei w numerze Endorfiny dla mnie to jest taki utwór o relacjach i o kompromisach, tak bym to ocenił. Aha, no i przede wszystkim właśnie o endorfinach, o miłości. W sensie, wiesz, endorfiny w zasadzie, bez których byśmy się nie mogli zakochiwać, czyli ta chemia organizmu jest, no myślę, że po stronie ludzkości. Tak, więc tutaj jakby nie walka samego ze sobą, raczej trudności w relacjach są poruszone w tej piosence Endorfiny. Dalej o tym wspomniałem, że to jest poszukiwanie szczęścia osobistego. Tak. Tylko ten, jakby, taka jest różnica, o tak. No i pięknie. W takim razie powiedz, co dalej? No mam w planie wydać jeszcze przed latem piosenkę balladową. Taką też osobistą, bardzo ważną dla mnie. I chyba na ten moment tyle o niej powiem. A swoją drogą zacząć koncertować razem ze swoim bratem i z Oskarem? Tak, dokładnie rok temu wystąpiłem z nimi na Next Festie, czyli tym showcase'ie, który się odbywa w Poznaniu. I korzystając z okazji, jak wspominam, to z kolei za tydzień, dokładnie na tym samym festiwalu, występuję z zespołem jako Jaco Brango i będziemy mogli zagrać z dużą dynamiką w pełnym składzie piosenki, które słuchacie państwo na antenie. Czy to jest tak, że w tej chwili macie już pełen program Jaco Brango? Pytasz o... O koncertowy skład i koncertowy układ utworów. Na tym festiwalu jest ograniczony czas, to jest showcase, więc tam będzie półgodzinny repertuar. Na dłuższe koncerty będziemy grać więcej piosenek. Te koncerty też będą niedługo, czy czekać na całą płytę? Wiesz co, no już teraz mogę powiedzieć, że w lato pojawię się na kilku festiwalowych sytuacjach. Pierwsza jest sytuacja, która już jest ogłoszona, to jest Cavatina. To jest maj, więc to jeszcze nie jest lato. Aczkolwiek 17 maja Cavatina Guitar Festival, tam też bardzo gorąco zapraszam. Ja rozumiem, że w tej chwili wychodzisz z radia i dzwonisz do znajomych, że piosenka jest oficjalnie w propozycjach do listy trójkowej i jutro musi być na pierwszym miejscu. Jeszcze jest szansa, żeby zagłosować. Tak będę robił. Tak. Będę maltretował, męczył, błagał na kolanach, żeby głosować na listę trójki. No przed tygodniem życzyliśmy ci na antenie, że skoro jest piosenka w propozycjach, a premiera jest w czwartek, to w piątek musi być wysoko na liście. Taki jest plan. Ja nie powinienem promować żadnej piosenki tak osobno, ale w związku z tym, że jesteś tu w studiu, no to czuję się troszkę usprawiedliwiony. Tym bardziej, że ja ci kibicuję od jakiegoś czasu i to, co robisz, po prostu lubię i już. Bardzo dziękuję. Jaco Brango, dzięki. Dzięki. Coś już umiem. Wciąż huśtawka. Wzwyż po grudzie, potem pikuję. Dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego, co wuję. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość serce znowu pompuje mózg. Szybciej bić, Jesse Ware, a wcześniej Jaco Brango i Jamal. Wspominaliśmy, że piosenka Endorfiny Jaco Brango i Jamala jest w propozycjach do listy przebojów trójki. Jeśli Państwo chcą na jakikolwiek utwór zagłosować, który znajduje się wśród propozycji, prosimy wejść na stronę polskiradio.pl/trójka i tam w zakładkę lista przebojów. Wszystko będzie jasne, kiedy Państwo otworzą naszą stronę internetową. A przed nami wycieczka do teatru. W antrakcie. Dwa dni temu odbyła się próba medialna przed zbliżającą się premierą sztuki w Warszawskim Teatrze Narodowym. Była na niej nasza redakcyjna koleżanka Malwina Kiepiel. Spotykamy się z okazji nadchodzącej premiery spektaklu Gra snów Augusta Strindberga. I widzimy się w przyjaznych wnętrzach Teatru Narodowego z reżyserem tego spektaklu, Sławomirem Narlochem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. To jest opowieść o spotkaniu bogini, kobiety z mężczyzną na ziemi. Czego szuka bogini na ziemi? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to niezwykła opowieść Strindberga, opowieści, że kobieta bogini przychodzi tutaj na ziemię, no i musi przeżyć całe życie, więc myślę, że szuka tego samego, co każdy z nas. Ta opowieść jest o tak zwanych dużych filozoficznych pytaniach, które czasami brzmią jak banały, no bo trudno nie powiedzieć o pytaniu, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, że są banalne, a jednocześnie te pytania nieustająco wymagają od nas definiowania nowych odpowiedzi. W jednym z materiałów znalazłam informację również, że z tych zagadnień, powiedziałabym na wskroś ontologicznych, szukamy też odpowiedzi, czego tak naprawdę Bóg dzisiaj od nas potrzebuje. Temat Boga we współczesnym świecie wydaje się na dzień dobry jakoś trudny do opowiadania, no bo o jakim Bogu w ogóle mówimy? Natomiast ja na tę opowieść patrzę dużo szerzej, to znaczy wyznaję taką zasadę, że słowo wiara niekoniecznie oznacza tylko nasze poglądy religijne. To pojęcie jest dużo bardziej zespolone z nami jako człowiekiem. To nie tylko to, w co wierzymy, w jakiego Boga konkretnie, czy starszego pana z brodą, czy w Buddę i tak dalej, albo system wartości. Wydaje mi się, że pojęcie wiara przez tę dyskusję pewnie taką, która teraz toczy się choćby w Polsce wokół Kościoła katolickiego po prostu, to pojęcie wiara gdzieś zostało zdewaluowane, a dla mnie ono wcale nie oznacza tego kontekstu stricte religijnego. Sztuka Strindberga, Gra snów, to sztuka sprzed 120 lat, napisana w dość specyficznym momencie życia Strindberga. Wtedy, kiedy miał, powiedziałbym, okres kryzysu tożsamości, myśli samobójcze, zwątpienie. Powiedział pan, że sztuki Strindberga są jak rozsypane puzzle. Czy rzeczywiście udało się panu to poskładać, te niepokoje wewnętrzne? Nie wiem, czy udało się na poziomie przedstawienia, ale faktycznie mam wrażenie, że ta sztuka to jest jakaś rozsypanka Strindberga po prostu. To był człowiek, kiedy zagłębiliśmy się w ten tekst i analizując go, wniosek jest niestety bardzo przykry. To znaczy, to był faktycznie człowiek niezwykle nieszczęśliwy. I ta opowieść, trzeba to powiedzieć bardzo jasno, jest opowieścią o bólu, o męce. Nie jest to u Strindberga opowieść o tym, że świat jest piękny. Ta podróż tutaj na tej planecie, nasze życie, to jest nieustająca walka według Strindberga. Ja natomiast nie tyle, że uciekam od tej głównej myśli, ale staram się czasami trochę z autorem nie zgodzić, bo wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że musimy szukać cały czas czegoś, co jest jasne, pozytywne. Nie możemy się poddać. Pańskie spektakle znane są nie tylko z tej warstwy przesłania, ale również z warstwy muzycznej i wspaniałej warstwy plastycznej, za którą odpowiedzialna jest Martyna Kander tym razem, a za warstwę muzyczną Jakub Gawlik. Czy tym razem także odnajdziemy takie elementy? Tak, jak ja to mówię zawsze do moich realizatorów na początku każdego naszego przedstawienia, słuchajcie, robimy teatr. W związku z tym to oznacza uruchomienie całej takiej maszynerii teatru, a teatr to dla mnie wieloobsadowość, muzyka na żywo, kostium bardzo mocny. Ta warstwa plastyczna jest zawsze bardzo wyrazista i czasami bardzo trudna dla aktorów, ponieważ ona nie zawsze

wszystko jakby za białą przerwą. Swetę gryzie, mam powoli dość. Wchodzę już na ścianie, plama krwi, plama krwi, plama krwi. Ze stresu już rozwalam stół. Wielkie mapy i urwane lekcje obiecują Hollywood i złoty brzeg. Trójce zespół Kołus i Dzwony. A przed nami zaproszenie na reportaż. Dziś Dzień Radia, z tej okazji fragment historii 11-letniego, wówczas a dziś 36-letniego radiowca z Gniezna, Tomka Puchalskiego. Tomek ma 11 lat i uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej w Gnieźnie, w 5 klasie. Z uwagi na bieg nieletniego Tomasza Puchalskiego sprawie nie można było rozpatrywać w kategoriach domniemanego popełnienia czynu karalnego, a jedynie w kategoriach, czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji. W tym celu sąd postanowił przeprowadzić wywiad przez kuratora sądowego oraz zasięgnąć opinii ze szkoły, do której małoletni nieletni uczęszcza. To, co mnie tak bardzo zabolało, że kurator będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy na temat demoralizacji dziecka. Właśnie sama nie za bardzo wiem, czy Tomek demoralizuje, czy Tomek jest zdemoralizowanym dzieckiem. I to mnie okrutnie zabolało. Wczoraj była taka bardzo nieprzyjemna sytuacja, kiedy ja denerwowałam się na syna, który ostro zareagował na kolegę Tomka. Dopiero się okazuje, dzisiaj mi syn mówi, dlaczego, że mały chłopiec potrafi mówić do Tomka, ty sobie uważaj, bo ty będziesz siedział w poprawczaku. Zabrzmiało ciekawie. Więcej o 18.30. Cały reportaż Wandy Wasilewskiej i Marii Blimel z Radia Poznań pod tytułem Zawód na czasie. Dziś w audycji zapraszamy do Trójki. Przypomnę, 18.30. take this dance. You're my number one girl. Stand caught in a blue wall. Why don't you open up with tall? I'm ready for a fall. Stand caught in a blue wall. Why don't you open up with tall? We are ready for a fall. I can't hear your voice, dear. I have a choice. I'm hoping with chance you might take this dance. You're my number one girl, number one girl, number one girl. Stand calm in a blue wall. Why don't you open up with all? I'm ready for a fall. Obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, chwila wspomnień w Trójce wraz z Nosowską, wcześniej Hot Chip. No i to tyle na dziś. Elżbieta Malinowska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Grzegorz Hoffman i w tonacji Trójki już za chwilę na koniec naszego spotkania Isaac Gracie. Well, I sleep all day and drink all night. Just give me one good reason, I'll turn out my light now. I'm terrified. Now I'm terrified. And I've heard all the people calling my name, but they'll never see just how I've changed. Now I'm terrified. I'm terrified, 'cause I don't wanna be your boy, I wanna be your man. Something's got me wrong inside. Now I'm looking for the answer I don't understand. Autopromocja. W Klubie Trójki porozmawiamy o drobnych aktach życzliwości. O tym, czy przytrzymanie przed kimś drzwi albo zamienienie kilku zdań w kolejce na poczcie z zupełnie nieznajomą osobą może zwiększać nasz dobrostan. Czy dzięki takim małym gestom możemy nawzajem wydobywać siebie z samotności i depresji? Jak przez lata kształtowała się zdolność Polaków do bycia życzliwymi ludźmi? Jak wpłynęła na to w ostatnich latach pandemia czy wybuch wojny w Ukrainie? Porozmawiam z psychoterapeutką Zofią Milską-Wrzosińską oraz badaczką kultury Karoliną Sulej. Zapraszam kilka minut po 20:00. Paulina Wilk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.